Czyli nie zrobimy wam nic złego, a Zalisz jedynie dajcie nam jego żywego Oda martwego. Haben Sie etwas Feuer? Ja, bitte, danke. Nieważne co się stanie, żywego czy martwego. Poszedłem na południową stronę dzielnicy, tam gdzie w dzień jeszcze można chodzić po ulicy. Dookoła tłum wykrzykiwał co się stanie, jeśli się nie nawróci i opamiętanie nie nadejdzie wkrótce. Lecz niektórym to przeszkadza, bo prawda to biel, ale czerni to władza. I najlepiej, gdy tłuszcza źle pracuje i śpi i jeszcze się rozmnoży czasem, wtedy żadnej myśli nie ma czasu pomyśleć, tylko słucha i patrzy, co mu przygotują wędy w swoim teatrze. A teatr ten coraz niższe poziomy osiąga, ale patrząc na to z drugiej strony, to tłum najbardziej lubi tę rozrywkę, gdyż w czasie na zwłoki gryząc krytykę. Kto za tym, a kto za tym, o czym jest ta piosenka? Ten wierszyk milutki, tego nigdy nie pamięta. A z mojej strony patrząc, to kto jest wiarołomcą? Po dwakroć ja wrzeszczę, bo ja jestem kłamcą! Ja jestem kłamcą! Ja jestem kłamcą! Ja jestem kłamcą! Nie zrobimy wam nic złego, tylko dajcie nam jego. Nieważne co się stanie, żywego czy martwego. Na północ miasta policja nie wjeżdża, nikt nie wkłada swoich rąk w rozszarzone węgła. Na plakacie goła baba z karabinem maszynowym strzela do Arabów, oto produkt narodowy narodu amerykańskiego, jeśli można tak mówić. Uważać trzeba, by nikogo nie obrazić. Każda mniejszość ma swoje prawa i tak dalej, to jest niezła zabawa. Szczęść broni w imię Boże, jeszcze jedno słowo, zapamiętaj na zawsze pierwszą służbę wojskową. Kto za tym, a kto za tym, o czym jest ta piosenka? Ten wierszyk milutki, tego nigdy nie pamięta. A z mojej strony patrząc, to kto jest wiarołomcą? Nie wypada szeptać, bo ja jestem kłamcą! Ja jestem kłamcą! Ja jestem kłamcą! Ja jestem kłamcą!